Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Bugün biraz bayram tatili öncesinde kısa kısa çeşitli birçok sorun var. Hepsine birden yetişemeyiz şüphesiz ama şöyle bir özet değinelim demiştik. Öncelikle evet. Açlık grevlerinden başlayabiliriz belki. Evet, gerçekten durum çok dramatik ve Türkiye'nin yoğun gündemi içerisinde çok fazla da görünmüyor. Onun için öncelikli olarak bu konuya dikkat çekmekte fayda var. Yani Türkiye tarihinin en yüksek hacimli açlık ve ölüm orucu işine gelmiş durumda. Sanıyorum 40. günlere yaklaşıldı değil mi? 41 galiba bugün. Efendim? Bugün 41.si galiba. 41. günü ve artık bunun açlık grevi değil ölüm orucuna dönüştüğü söylenebilir, söylenmeli. Ve gördüğümüz kadarıyla çok yüksek bir katılım söz konusu. Ve bundan sonraki aşamaları bu grevlerin, bu oruçların ölümle ve ömür boyu hastalıklar ve sakatlıklarla karşı karşıya kalınan bir sürece giriliyor. Her gün ülke sınırları içerisinde, hemen sınırların altında onlarca yüzlerce insan katledildiği bir ortamda yaşıyoruz ve bu ölüm oruçları da böyle bir zamana denk geldi. Ve bu ölüm oruçlarının yakın takvim içerisinde yüksek katılımlı bir ölüm orucu olduğunu 1980'lerden itibaren daha yoğun olarak yaşanan bir teknik kullanılan bir direniş biçimidir açlık grevleri ve ölüm oruçları. Bu bağlamda hatta sanıyorum PKK ve KCK tutuklular açısından da en yüksek katılımlıdır. Çünkü 1980'ler ve 90'ların sonu 2000 başlarındaki ölüm oruçlarının sonucunda cezaevlerinde müdahale edilerek yaşanan katliamlar söz konusudur. Hayata dönüş operasyonu adı altında o dönemin koalisyon hükümetinin başında da Bülent Ecevit vardı sanıyorum. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, daha öncesinde de İçişleri Bakanı Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın cezaevlerini getirdikleri mahkum yükümlülükleri üzerinden başlayan direnişlerdi bunlar. Bugün de gerçekten 500'e 1000 kişi arasında kimi kaynaklara göre ve çok ciddi bir eşiğe gelmiş durumda. Bu anlamda bir kampanya da başlatılmış, devam ediyor değil mi? Evet, evet. Ondan da sabah bahsettik birazcık zaten. Bahsettiniz. Gerçekten bu oruçların, ölüm oruçlarının bayram sonrasında karşılaşacağımız manzarayı ve daha sonraki manzarayı düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten ağır bir fatura ile Türkiye karşı karşıya kalabilir cezaevlerinde bu direniş yönüyle. Buna bir dikkat çekmekte ve bu geniş bir kamuoyunun da bu konuya dikkatini yoğunlaştırmak gerekli. Aşılan imza kampanyalarına katılabilirler. Olabildiğince bütün bu protesto süreçlerini izlemeleri gerekli bir duyarlı kamuoyunun. Çünkü gerçekten çok dramatik şeylerle geçmişti de. Evet, bunun bir insani krize gitmekte olduğunu gösteren, evet, çok sayıda bilgi ve yorum da var elimizde gerçekten. Yani artık bir siyasi bir sorundan değil, insani bir krizden bahsetmek mümkün olabiliyor. Evet. Yani şeyde geçen sizin bahsettiğiniz 2000 ile 2002 arasında olup bitenlerde ise Şimdi geriye dönüp bakıldığı zaman da şey görülüyor. Yani bir yandan işte Türkiye'nin önemli yazar, entelektüel, aydın ve doktor, akademik kimliği olan insanların araya girmesine karşılık hükümetin ve kolluk kuvvetlerinin, jandarmanın ve silahlı kuvvetlerin farklı hesaplar yapmış olduğu, bir yandan siz ara buluculuğu sürdürün derken pek çok müzisyene, düşünüre, yazara, çizere bir yandan da aslında baskın yapma, hayata dönüş diye adlandırılacak o korkunç adla operasyona hazırlık içinde oldukları, yani çifte standartlı bir tutum içinde oldukları da daha sonra ortaya çıkmıştı. İnsan onları tabii, da düşününce o... daha da şey yapıyor yani, endişeleniyor tabii. Endişelenince bu kadar çok şeyle karşı karşıyayız ki, bir taraftan işte bu Suriyeli sığınmacılar konusu çok yönüyle hem orada sığınmacıların hayatları, çünkü kış yaklaşıyor ve oradaki ortamın gerçekten olumsuz şartlar, zaten sığınmacılık başlı başına olumsuzluk içeriyor. Ve iklim şartları değiştikçe de bu durum daha da ağırlaşabiliyor. Aslında Türkiye'nin işte 2 yıl yakın süredir devam etmekte olan Suriye'deki iç savaştan 100 binin aşkın bir sığınmacıyla karşı karşıya. Geçmişte de bu tür olaylarla karşılaştı Türkiye. Yani ben işte 1988 ile 91 arasındaki sığınmacıları hatırlıyorum. Burada da önemli bir miktarda 1988 Irak Savaşı sonrası Saddam'ın Kürtlere uyguladığı politikalar sonucunda Türkiye sınırını aşmıştı. Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtler Türkiye'ye yüz binlercesi gelmişti. Aynı zamanda Körfez krizininle birlikte başlayan savaş neticesinde de geldi ve bunların çok yüksek maliyetleri oldu Türkiye'ye. O zaman ben de başımda halen yürüttüğüm dergide pek çok yayın yapmışız. Onlara tekrar geriye dönüp baktım. Yani sadece 1988'de 3 akımda geliyor ama en büyük akımı Körfez Savaşı neticesinde gelenler. Yani bunların sadece Türkiye ekonomisine o günkü şeyle maliyeti, sığınmacı maliyeti o devirde 1 milyar 200 milyon dolara ulaşmış. Akabinde gelen ambargolar neticesinde Türkiye ekonomisine inanılmaz bir döner dengesi sorunu yaratmış. Milyarlarca dolarlık, ki o zamanki hazine müsteşar yardımcısı, şu anda televizyonda da yorum yapıyor, Mahfiye İlmer'de yaptığım bir röportajı da ulaştım. Sadece o günlerin anlamında şeyi 4 milyar dolar. Daha sonraki yıllara eskaraya girdiğinde, ki o konuda da yapılmış araştırmaları yayınlamışız dergide, valla 20 milyar dolarları bulan bir Türkiye fatura öyle karşı karşıya kalmış yıllara eskaraya girdiğinde, yılları biriktirip kayıtlara bakıldığında. 20 milyar dolar öyle maddi mi? Maddi tarafı var efendim. 20 milyar dolar öyle mi? Evet, yani yapılan bir araştırmaya göre, çünkü o zaman Kerkük yumurtalık petrol boru hattı kapanmıştı. Yine bölgeye yapılan ihracat, Türkiye'nin ulaşım bu ulaşım sektörü battıydı. O zaman güneyde tır filoları oluşturulmuştu. Yine Orta Doğu'ya ihracat meseleleri en zirve noktasındaydı ki bu dönemde bir de üstelik Körfez fonu adı altında, yani hem sığınmacılar için yardımlar Türkiye'ye gelmişti ve Körfez fonu altında da bir fon oluşturulmuştu. Hatta Özal'ın o meşhur deyimi, bir koyup üç alacağız deyimi o zaman için söylenmiş bir laftı. Yani Türkiye buraya katıldığı ölçüde kazancı çok yüksek olacak. Genelde Türkiye güney sınırında yaşadığı tüm olaylarda kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Hem insani hem maddi kayıplarla. Genel olarak yani bu ayrıntılarına girmeyeceğim ama 1988 ile 91 arasındaki 3 dalgada gelen ama en büyük dalga savaşla birlikte olan sığınmacıların çok yüksek Türkiye ekonomisine maliyetleri oldu. Bir de bunların gelip de gitmeleri, bu insanların hayatları da yani onların oralardaki varlıkları vesairesi. Bunun dışında hem güney sınırındaki bu şeyden Türkiye ekonomisinin etkilenimi çok yüksek noktalara ulaştı. Ve işte kazan kazan kazan bir koyup üç almak gibi formüllerle yaklaşımların çok yüksek bedelleri oluyor. Bir de Türkiye yani aslında şu anda da Suriye ile yani adı yani örtük bir savaşın içinde bulunuyor. Yani adam Kilis'teki şeyde kampta duruyor. Savaş mesaisine gider gibi sabahleyin çıkıyor. Akşam yaralı dönüyor. Türkiye mobil şebeke hattı kullanılarak doktor yardıma ediyor. Kilis'teki hastanelerde Suriyeli doktorlar, Türk doktorlar bunları tedavi ediyor. Kamplarda duyduğum, bildiğim kadarıyla her mülteciye haftalık bir harcama kartı veriliyormuş. Öncü Pınar şeyini anlatmışlardı bana. Bir elektronik kartla 20 liralık bir harcama oradaki marketlerden alışveriş ediyor. Şimdi Körfez bunalımı sırasında ve oradaki sığınmanın Birleşmiş Milletler'in pek çok uluslararası fonun katkılarına rağmen Türkiye buradan önemli ölçüde ekonomisini etkilemişti. Şimdi bildiğim kadarıyla Türkiye Birleşmiş Milletleri bu işin içine sokmuyor değil mi? Yani Birleşmiş Milletleri sadece şey demiş, yani siz para verin ya da dünya şeyini. Bu para verin durumu da yani dünyanın ekonomik krizi ve çok böyle gönüllü bir durum yok. Yani silaha para verebiliyorlar belki ama mültecilerin, sığınmacıların yaşam koşulları ve onların hayatlarını idame ettirmek için doğru dürüst şeylere ne ölçüde yaklaşıldı da malum. Evet. Şimdi çağrılara da yeterince şey gelmedi bildiğim kadarıyla. Gelmedi evet. Yani ki bu konuda geçen hafta iki gazetecinin yazıları vardı. Bu sizin dediğiniz konuya Mehmet Ali Birand Hürriyet'te değinmişti. Yani Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yardım gelmiyor. Yani Suriye krizi bize zarar vermeye başlıyor başlıklı bir yazısında. Türkiye'nin bu kuruluşların yardım dağıtma ve denetim koşullarını kabul etmiyor. Parayı verin, başkasına karışmayın. Biz dağıtımını yaparız diyoruz. Onların uygulamaları ise farklı diyor. Yani eğer bir anlaşmaya varılamazsa Türkiye'nin harcamaları bir süre sonra milyar dolarlar mertebesini bulabilir. Farklı olarak zaten galiba buyurun. Maliye Bakanı 400 milyon dolar şu ana kadar demiş. Evet, 400 ama bu sadece sığınanların, mültecilerin maliyeti yani. Evet, sığınmacılar için bugüne kadar 400 milyon kaynak aktardıklarını ama belediyelerin ve devletin genel harcamalarının muhtemelen bundan fazla olduğunu söylemiş. Güngör Uras da Milliyet Gazetesi'nde 17 Ekim tarihinde Suriye faturası çok büyük diye bir yazı yazmıştı ve şu kategorilerde topluyordu. Yani Suriye kapısı kapanınca ihracatın durduğunu, ikinci olarak Güneydoğu ve Güneydoğu'ya sınır ticaretine dayalı üretim yapan iş yerlerinin güç duruma düştüğünü ve yani yaş sebze ihracatı bile mesela. Üçüncü olarak hava sahasının kapanıp büyük bir fatura uçaklarında şimdi daha uzak yerlerden dolaşarak her seferinde 1500 dolar daha fazla jet yakıtı kullanacaklarını söylüyordu. Dördüncü olarak askeri harekatın ağır bir faturası olduğunu yani tankların, zırhlı araçların sınırda olduğu. Hatta buna belki şeyi de ilave edebiliriz Güngör Bey'in yazısına, görüşlerine. Gene galiba Milliyet'te çıkmıştı. İncirlik'te sıcak bir Türk F-16'larının bir süredir scramble dedikleri, yani iki pilotun 24 saat kokpitte sistemler açık ve ısıtılmış halde bekledikleri gibi çok yüksek masrafa da yol açacak tuhaf bir durum. Sistemleri çalışır ve ısıtılmış vaziyette uçaklar ya 5 dakika içinde ya da 15 dakika içinde hazıra kalkışa olanak sağlayacak şekilde duruyorlarmış. Bu da çok yüksek fatura getiren bir şey. Beşincisi harp riski primi her şeyin fiyatını arttırması meselesi. Evet. Ve bütün bunların da sonunda büyük faturayı da halkın ödediğini söyleyen bir yazısı vardı Güngör Uras'ın. Şimdi bu meseleler Türkiye'de özellikle savunma harcamaları vesaireler şeffaf olmadığı için mesela bu şeylere, sığınmacılar için 2012 bütçesinin hangi faslında harcama yapıldı? Şey, yani hükümet yetkililer bunu bütçeleştirmesi düşünülmemiş. Çünkü 2012 yılında bu kadar akın bütçeye koyduklarını zannetmiyorum Suriyeli sığınmacısın. Ama 2013 için 17 Ekim'de Maliye Bakanı bütçe kanun tasarısını açıkladı. Bundan sonra 2013 bütçesi tartışılacak. Kamuoyunun dikkati her şey oldukça bunun üzerinde yoğunlaşması lazım. 2013 bütçesinde Suriyeli sığınmacılar artı Suriyeli olan bu gerilimin maliyeti üzerine sorgulama yapmak durumundadır. Ben geçmiş, yani biraz böyle tarihsel şeyler, mesela Körfez sırasında bu işi sorgulamaya çalışmıştım ki o zaman çok karanlıktı, çok kapalıydı. Hazine yetkilileri bile Kalamuza defterlerinden, yani sadece milli savunmaya listeler, biz onlara aktarırız, onun dışında bilmeyiz diyorlardı ki şimdi de durum 20 yıl öncesinden çok çok farklı değil bir takım gelişmeler olmasına karşın. Ama 2013 bütçesi önümüzdeki haftalardan itibaren meclis komisyon, plan bütçe komisyonu ve genel kurulda sene sonuna kadar gelecek. Bunlar ortaya konacak. Şimdi 2012 yılının bütçedeki olumsuz gelişmelerinin bu harcamaların ne kadar katkısı var? Ve biliyorsunuz bir yıl bir zam sahna oldu. Ve Türkiye kamu gelir gider dengesinde çok bir düzeltme yapmak, telafi etmek üzere de bu zam enstrümanını kullanıyor. Ve o da genelde tüketimden alınan akaryakıt gibi, ÖTV gibi, KDV gibi vergiler üzerinden, Türkiye vergi yoğunlaşmasının, vergi gelirlerinin en yoğun olduğu üç kalemdir bunlar. Dolayısıyla bu işin bir taraftan da bir silahlanma tarafı da var. Bir taraftan da şöyle şey de var. Mesela Libya'ya çantayla para götürdü Dışişleri Bakanı. Bunu da anlattı, hatırlayın. Evet. Yani genel olarak Arap Baharı, tabii ki demokrasiye geçen ülkelere, demokratik adımlar atan ülkelere katkıda bulunmak önemli. Yani işte bunları yaparken de Libya'da duran işlerin geri dönüşü hesaplanıyordu. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta sanıyorum Mısır'a 1 milyar dolarlık bir kredi açtı Türkiye. Evet. Aynı zamanda başka ülkelere de direkt şey yardımlarında bulunuyor. Yani bunlar da yıllık 4-5 milyar doları buluyor. Bir taraftan silahlanma şeyi devam ediyor. Yani bu programları izleyen, daha dikkatli izleyen kişilerden daha iyi bilirler ama sadece basını takip etmek, neredeyse Türkiye savunma sanayi müsteşarı uçak gemisi yapabilir durumdayız diyor. Türkiye'nin uçak gemisi yapmak için böylesine bir harcamayı göze alma durumuyla karşı karşıya oldu ki böyle bir şeyi dışarıdan teknik yardım olarak yapabilir durumda olduğunu ifade ediyor. Bir yandan 2013 bütçesine sanıyorum konduğu danışan yine yeni uçak filoları gündemde. Yani militarize olmuş bir ekonominin önemli bir parçasında bunlar var. Yani milyarlarca dolarlarla ifade edilen durumlar bunlar. Ben çok merak etmiştim. Bir birlik kaydırmanın maliyeti, Türkiye'de bunlar bunlar hesaplanmaz yani. Bunların incelenmez, denetlenmez. Mesela tarihimizde bizim bir savaş vardır, Kıbrıs Harekatı. Biliyor musunuz, ben bunu çok araştırdım geçmişte. Bunun maliyeti nedir bilmeyiz. Ve onun Türkiye ekonomisinde 74 sonrasındaki enflasyon olarak, açıklar olarak katkısı nedir? İktisatçılarımız da bu konuda fazla bir hiçbir şey yapmamışlar. Biz zaten kendi içerideki savaşın maliyeti konusunda da bilgi sahibi değiliz, değil mi? Evet, Türkiye'nin 200-400 milyar dolarlık 30 yılın maliyeti diyoruz. 40 bin 50 bin insan öldü falan diyoruz yani. Onun için gerçekten bu tarafıyla da bakılması gerekiyor. Sen bir şey, evet. Can bir şey söyleyecekti galiba. Bu Suriye meselesinde aslında bu biraz önce bahsettiğiniz denetim kriteri Avrupa Birliği'nden gelen yardımdan önünü kesmiş gibi duruyor galiba. Çünkü bu krizin önceki aşamalarında AB'den doğrudan mali yardım talebinde bulunulmuştu. Fakat Milliyet gazetesinde yer alan haberden okuyorum bunu. AB bu talebe olumlu bakmakla birlikte kuralları gereği bunu ancak Türkiye'deki kampların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkisine verilmesi halinde yardımda bulunacağını söylemiş. Ve bu talebi de Ankara iletmiş. Suriye'den kaçan kaçanları mülteci değil misafir statüsünde gören Türkiye ise bu talebi reddettiği için de mali yardımın gelmediğinden de bahsediliyor. Bu Milliyet gazetesinin haberinde. Yani bu mültecilikten misafir statüsüyle alakalı galiba. Evet, bir o da bir garip bir şey değil mi? Yani misafir diye bir yok, tanımlama bir, yok evet, yani. Cengiz Aktar bunu bu konuları iyi en iyi bilendir yani. Değil mi? Bilen biri olarak söyledi. Şey böyle bir statü yok. Kategori yok. Yok yani. Ya bakın şeyde de kullanılmamış misafir gibi bir kavram. Yani Irak şeyinde. Ben yaklaşık bizim dergide yayınlanan 3-4 tane şey var bu konuya ilişkin. Öyle bir misafir filan şey yok. Yani bu Erdoğan'ın tanımı, katkısı anladığım kadarıyla. Yani bir taraftan da şeye bağlamakta fayda var. Yani şimdi bu Avrupa Birliği raporu da malum geçen haftanın yani akıllara ziyan bir şey var. Avrupa Birliği bakanımız sanki Avrupa Birliği Karşıtlığı Bakanlığı pozisyonunda bir bakan gibi kendini hissediyor. Sabah akşam küfrediyor Avrupa Birliği'ne. Yani şimdi bir takım sorunlar olabilir ama siz Türkiye tarihinde ilk defa bir Avrupa Birliği bakanlığı kuruldu ve onun bakanısınız. Rahatsız olabilirsiniz bir takım şeylerden. Yani ama bu tür bir tutum içerisinde olmak gerçeklikle de uyuşmuyor. Şimdi yani şeye katılmıyorum. Türkiye yüzünü şeye döndürüyor. İslam dünyasını işte doğuya, bölge falan filan. Bir kere bu çok gerçekçi değil. Türkiye ihracatının krize rağmen gerilemesine karşın neredeyse %50'sini Avrupa Birliği'ne yapıyor. Avrupa ülkelerine yapıyor. Eurozona yapıyor. Bütün bu bölgeye yapıyor. Ve bu çok önemli yıllardan beri devam eden kolay kolay da değişmesi. Yani bir yanda bütün ihracatımız, Malezya'ya ihracatı yok, yatırım yok bölgesi. Yani İslam devleti ve gelişmiş bir ülke. Bir tek bir şirket orada, hatta Erdoğan'ın da baskısıyla orada bir fabrika kuruyor. Yani bu işler kolay kolay birkaç yılda değişebilecek olaylar değil. Burayı da ithalat yapıyorsunuz, böyle ihracat yapıyorsunuz. 5 milyon insanınız burada yaşıyor. Oranın vatandaşı olmuş, ikinci Türkiye kökenli vatandaşı ve buraya her yıl döviz girişi sağlıyor. Orada milyarlarca dolar, milyarlarca euroluk yatırımı var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Euro bölgesinde, Avrupa Birliği bölgesinde. Şimdi bu ilişkiler içerisinde AK Parti'nin dinamiğini oluşturan en önemli güç buralara ihracat yapan sermaye. Yani bugün AK Parti'nin teşkilatlarına gidin, ilçe yönetimlerine, il yönetimlerine, AK Parti'nin o milyonlarca üyeliklerinin içerisine bakın ve bunların parti dinamizmine yaptıkları katkıları, ki işte Anadolu kaptanları önce bunlar ANAP'ta vücut buldular. Bunlar buraya ihracat yapıyor. Yani ne Burhan Kuzu ne Avrupa Birliği Bakanı bu konuda şey yaparken kendi partilerinin dinamiklerine kurşun sıkıyor demektir ve hiç kimse AK Parti içerisinde Avrupa Birliği yapılan bu şeyi istemez. Bunu yitirmek, Avrupa Birliği'ne karşı olmak demek, böyle bir süreci göze almak demektir. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Hem iddialı yorumlar, Türkiye'nin NATO'nun içindesiniz. Burada birliği yükümlülüklerinizde dünyanın her tarafında varsınız. Avrupa Birliği sürecinde bir takım olumsuz gelişmeler onlardan buradan gerekebilir. Bir de hatırlarsınız adam ne diyordu? Brüksel kriterleri, Avrupa Birliği kriterleri, Ankara kriterleri diyordu Erdoğan. Şimdi Ankara kriterleri lafı da ortadan kalktı. Yani bütün bu mesele AK Parti'nin liderliğinin çöpe atma gibi bir düşüncesi olsa bile AK Parti'nin iş dinamikleri bunu çöpe attırmaz. Bu kadar bir ticaretin, yatırım ilişkisinin, kredi ilişkisinin, insan akımının olduğu bir bölgede, böylece köklü ilişkilerin geliştiği bir bölgede. Ayrıca bakın Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Suriye nedeniyle Türkiye Orta Doğu bölgeye ihracatını sıfırlıyor neredeyse. Ne tırın gidiyor, ne uçağın gidiyor. Kaldı ki burası Avrupa bir bölgesi gibi gelişkin bir bölge değil. Dolayısıyla böyle afaki yorumlara ne iktidar çevrelerinin girmesi lazım ne de yorumcuların Türkiye'nin gözü bu tarafa, dönemez. Buna en fazla AK Parti içerisindeki dinamikler izin vermez. Evet. Gerçekte. Yani çok sürreal bir tablo gibi de görünmeye başladı. Bunu da herhalde bayramdan sonra epey daha konuşma fırsatımız da olacak. Şimdi süreyi tamamlamış olduğum, doldurduğumuz için ben, daha fazla şey yapmayalım. Bu vesileyle yani iyi bayramlar dilemek istiyorum ama yani gerçekten çok kanlı bir, şıkaratıcı bir dönemdeyiz. İçte ve dışta, evet. İçte ve dışta da. Evet, özellikle de yani hava, su durumları, iklim durumları da buna tuz biber ekiyor vaziyette. Çok kötü raporlarla da beraber. Yani dört tarafından kuşatılmış bir durumdayız. Yalnız çok önemli mücadele haberleri de geliyor sağdan soldan. Onunla ilgili biz de asıl umudu tabii ki orada bulduğumuzu söyleyelim bayram saatine girmeden önce. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.